Ходять різні чутки про мене. В генделях і на шпальтах газет кажуть, нібито скоро я стану видатний український поет. Та буває, закінчиться пиво, і заплачеш собі сам один. Чи невже ж я отак і залишусь? Невідомий високий блондин. Але втім, хтось припреться з баклашкою. І подумаєш, так і нєт. Люди знають, кого називають видатний український поет.